پیشم دیگه عشق من بی هم سفر میری سفر دل با پسم واسه تو دل با پسم واسه تو عشق من برو تنها برو اما بخند این لحظه های آخر ها تو رو خدا نظر یه امشبم با گریه های من تمام شه قرار دیدنت از امشب آخه آرزوم شه نظر که عشق چشم من بریز پشت پای تو کی میاد جای تو دقیقه های آخره میری واسه همیشه منم همون که عشق تو تموم زندگیشه همون که دل خوشی نداره بعد تو تموم میشه کی مثل تو میشه هرچی بشه من عاشقم راحت برو عشق من گریه نکن آخه طاقت ندارم و میمیرم و میخوام تو را راحت برو عشق من تو را خدا نظر یه امشبم با گریه های من تمام شد قرار دیدنت از امشب آخه آرزوم شد نظر که عشق چشم من بریز پشت پای تو کی میاد جای تو دقیقه های آخره میری واسه همیشه منم همون که عشق تو تموم زندگیشه همون که دل خوشی نداره بعد تو تموم میشه کی مثل تو میشه